Ty ptáš se mě a já ptám se tě a mlčíme oba, neboť málo slov je na světě. Ty ptáš se mě a já ptám se tě, každý jinou řečí na jiné planetě. Podáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku, a rudé plody jeřabin, když bodnem koně do slabin, se mění v zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji a počítáme padlé. Ty ptáš se mě a já ptám se tě a mlčíme oba, neboť málo slov je na světě. Ty ptáš se mě a já ptám se tě, každý jinou řečí na jiné planetě. Kto pyta? Ale ktoś pyta, to jest ważne. Ktoś pyta. Pan Marek. Wątpię, że człowiek może się rozwijać przez biczowanie siebie, tak pisze. No to ten zwrot bierze w cudzysłów. Tak mi się wydaje, bo sam się wywodzę z takiego podejścia, piosenki Myslowic czy Rojka zawsze do mnie docierały mocno i głęboko. Jednak nie jestem w tym szczęśliwy. Pokora, krytycyzm wobec siebie samego jak najbardziej, ale należy o siebie dbać, o tego człowieczka, który jest w nas samych. Może to dzieciak i ciągle się uczy, ale nie wolno mu robić krzywdy, bo jeśli my o niego nie zadbamy, to kto inny zadba? No święte słowa, panie Marku, to święte słowa, wszystko prawda, tylko nie chodzi o biczowanie siebie, no zupełnie nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby dać sobie prawo do tego, żeby popełnić błędy. I pan zadaje w tytule tego listu takie pytanie, rozwój przez upadek? No nie przez upadek, ale może przez potknięcie się, może przez słabość, może przez zaakceptowanie tego, że no każdy ma jedną nóżkę trochę taką krótszą, prawda? Mam jakieś wzorce piękna mądrości, skuteczności, którym się ten świat żywi i każe nas, musztrujemy, jesteśmy musztrowani do tych wzorców, dostosowujemy się chcąc, nie chcąc, no często nie chcąc, uważamy, że tak właśnie trzeba. No niby czemu, niby dlaczego? To właśnie to jest biczowanie tego dzieciaka. Trzeba o niego zadbać, prawda? No właśnie tak. Pani Małgorzato, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. I słucham. Mam 46 lat. Jestem z wykształcenia rusycystką. W tej chwili na rencie z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej. Znaczy na początku to chciałabym powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa, że dodzwoniłam się do trójki, gdyż po prostu bardzo trójka dziękuję kształtowała mój gust muzyczny, artystyczny i tak dalej. Od dziesiątego roku życia słucham namiętnie. Bardzo dziękuję za to piękne słowa. Także, a przechodząc do tematu audycji, to właśnie 12 już lat leczę się na tą chorobę afektywną dwubiegunową. Ona polega na tym, że to są takie wahania nastrojów od depresji do takiej euforii. Tak. Depresji właśnie człowiek odczuwa bardzo ten trud istnienia. Ten trud istnienia to jest właśnie walka o, szczególnie rano, o to, żeby wstać, żeby się ubrać, żeby chcieć żyć, żeby zauważyć, że to życie ma jakiś sens i jest to codzienne pytanie, po co? A drugi biegun polega na tym, że tego trudu istnienia w ogóle się nie odczuwa. Człowiek czuje się Bogiem. Ma nadmiar energii, nadmiar pomysłów, uważa, że potrafi wszystko. I teraz ta moja choroba pojawiła się po 10 latach małżeństwa. pierwszego, które zostało unieważnione kościelnie, ale w trakcie tego unieważnienia po prostu nie wytrzymałam już psychicznie i miałam próbę samobójczą. I to właśnie taki był już sygnał, że, bo ta choroba przecież była przedtem, nie? Tylko takie było takie ekstremalne ujawnienie. I przez te 12 lat przyzwyczajam się, teraz to rozumiem, przyzwyczajam się do tej choroby, bo na początku człowiek ją neguje. Uważa, że jest wszystko w porządku i dopóki neguje, to nie ma szans na poprawę. Jeżeli zaakceptuje się tą swoją słabość, swoją ułomność, swój upadek, swój grzech, bo samobójstwo to jest grzech, to nie ma szans właśnie na tą poprawę. I przez te 12 lat ja żyję tylko dlatego, że obiecałam swojej siostrze po tej próbie samobójczej, że drugi raz tego nie zrobię, a takie myśli miałam przez te 12 lat. Tylko ta obietnica mnie trzymała przy życiu. I w tej chwili, po takim letargu, dochodzę do wniosku, że skoro już przeżyłam to wszystko, skoro miałam siły na wytrzymanie tego wszystkiego, to jest sens, żeby zawalczyć o siebie, o tego drugiego męża, z którym jestem na razie w związku cywilnym, chociaż mam to unieważnienie pierwszego małżeństwa kościelnego. Jest sens, żeby zacząć normalnie żyć. A nawiązując do tego wiersza Kawki o unicestwianiu siebie, właśnie, że przez dłuższy czas właśnie taką miałam chęć, żeby mnie w ogóle nie było. Te próby znaczy to w myślach próby samobójcze dochodziły niedawno do takiego samospalenia aż. Ale rozumiem, że najważniejsza była ta obietnica dana siostrze, prawda? No tak, do tej pory to mnie trzymało przy życiu, a w tej chwili po już takich przemyśleniach dochodzę do wniosku, że to nie jest tylko moja zasługa, że ja zaczynam na to inaczej patrzeć, tylko po prostu jestem wierzącą osobą. Aha. Z domu nie wyniosłam takiej tej wiary głębokiej jakiejś. Ona taka była powierzchowna, jak to przeważnie się spotyka, że się chodzi do kościoła, chodzi się do spowiedzi. No bo tak inni ludzie robią, prawda? I tak trzeba. No. A teraz jest inaczej. I właśnie nie byłam taką aktywną, aktywną osobą wierzącą. I znaczy i nie wiem, znaczy nie myślę, że teraz mi w drugą stronę to pójdzie, że nagle jestem półświętą czy coś w tym stylu, ale uważam, że skoro człowiek jest tak bardzo podatny na te wszystkie zranienia, na te wszystkie upadki, a jednak wychodzi z tego, jednak znajduje w sobie jakąś siłę, to ta siła nie pochodzi od niego, tylko właśnie od Boga, że ktoś jest, kto o nas dba, kto nas kieruje. I przez te całe 12 lat ja wiedziałam, że to jest złe, że ja myślę o tej śmierci, że doszłam już do takiego wniosku, że Bóg to mi nie jest potrzebny do życia, że sama sobie poradzę, nie? Ale w tej chwili właśnie zaczynam to rozumieć, że ta siła człowieka to pochodzi od Boga. I że warto właśnie zastanowić się nad tym i w sobie to rozwinąć. Bardzo pani dziękuję za to, co pani powiedziała, za piękne słowa i za szczerość. i za prawdę, która w nich była, i autentyczność. Bardzo pani dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Ja również dziękuję i tak przepraszam. Za co? Mogę jeszcze powiedzieć. No pewnie, niech pani spróbuje. Bardzo żałuję, że pan nie jest Wojciechem Manem, bo to jest mój idol z Trójki. Państwa też czasem żałuję, że nie jestem Wojciechem Manem. No ale, widzi pani, trzeba zaakceptować swoje ograniczenia. Jak pani nie lubić. Najserdeczniej pozdrawiam. I zapraszam, 7 trójek. Po tym, co powiedziała pani Małgosia na końcu, to właściwie całą playlista nam się posypała. Ale pokazała nam bardzo piękną drogę, jeszcze jedną, to znaczy humor, który jest znakomitym mechanizmem, nie wiem, środkiem, lekarstwem, jak państwo sobie życzą i wolą. Prawda? No to może w tym duchu. Taka historia, którą niedawno powiedział mi mój przyjaciel, który jest mnichem buddyjskim. I on pojechał do Stanów, bo tam jest jego mistrz i tam się odbywają takie odosobnienia, czy jak to się tam nazywa inaczej. No, w każdym razie wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wspaniałej posiadłości. To jest posiadłość Kopolli, tego Kopolli słynnego, i oprowadza, przyjmuje tych gości pani Sofia Coppola. No, też, no, prawda, nie w kij dmucham, wspaniałe osoby, znakomite. No i osoba, ta posiadłość jest przez gigantyczne P. I tam jest wszystko gigantyczne, wszystko wspaniałe. Jest Muzeum Pamięci ku czci Francisa Forda Coppoli i wszystko jest tam ku czci, prawda? I jest dwóch mistrzów. Jeden to jest mistrz Jarka, tego mojego przyjaciela, a drugi to jest jakiś inny, starszy pan, też mistrz Zen. 80-kilkuletni człowiek, Japończyk, więc jeszcze trzeba wziąć pod uwagę różnicę kultur. Amerykanie, którzy są bardzo ekstrawertyczni i tacy indywidualistyczni i tak dalej. Japończycy skrajnie wycofani. Najbardziej nieśmiały naród świata podobno. Więc ten Japończyk w Japonii jest po prostu absolutnym zjawiskiem. Nawet w Ameryce był zjawiskiem, bo teraz państwu powiem dlaczego. I wyobraźmy sobie, że ta właśnie owa wielkość oprowadza po owej wielkości tych mnichów i mistrzów i tak oni tak tam słuchają, grzecznie kiwają, tak, z szacunkiem i tak dalej. I ta opowiada, tu basen taki, tu coś, tu tam pałac, tu zdjęcia, tu muzeum. Ten. I ten starszy pan 80-letni po prostu zasnął w trakcie tych wykładów i spał. No bo go to kompletnie nie interesowało, co w czym wzbudził na absolutne zdumienie wszystkich i Japończyków, i nie Japończyków. I potem coś go obudziło, mianowicie dzieci, które tam biegały. I z tymi dziećmi zaczął biegać, latać po schodach z nimi, tam coś tam jeszcze. No więc tak to mniej więcej wygląda. Element humoru, autentyczności, ale przede wszystkim właśnie pytanie o to, no właściwie, kiedy spać, kiedy się obudzić, tak? Co nas budzi, co jest ważne. A czy my nie mamy odwrotnie przypadkiem? Tak mi się wydaje, że mamy. No i to jest właśnie to pytanie, które się tutaj pojawia, na które różnie odpowiadamy. Ważne, żeby się pojawiło. No dobrze, zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. List od pani Marty, naszej stałej słuchaczki. W ogóle to jest tak, najpierw taka dygresja może. Proszę państwa, mamy takiego cudownego słuchacza, pana Dominika, który bardzo, bardzo uważnie słucha, jest mistrzem słuchania i pisze ciekawe listy. I on pisze tak, że jemu się marzy, nawet mu się nie marzy, bo właśnie chyba się mu wymarzyło, że ta audycja jest takim, on napisał, bardzo ładnie ją nazwał, ogród wytchnienia. Prawda, pięknie. Bardzo dziękuję. Coś w tym jest. Bo tu nie chodzi o to, żeby fałszować rzeczywistość, że jest po prostu dobrze już. No różnie jest. Ale chodzi o to, żeby było wytchnienie. I żeby był ogród. Ogród to jest takie miejsce, które jest jakoś pielęgnowane, żebyśmy je pielęgnowali. Nasze wspólne miejsce. Pięknie pan napisał. Bardzo dziękuję. I to chyba coś w tym jest. No, cieszę się, że tak się stało. I teraz wrócę do tego listu. Ajajajaj, zgubiłem. Nie, jest, dobrze. To jest... O, znalazłem teraz, dobrze. Pani Marta, nasza słuchaczka i ogrodniczka ogrodu wytchnienia, pisze tak. Właśnie tu jest kilka myśli w tym liście. Pierwsza jest taka, że nie docenialibyśmy jasnego dnia bez ciemnej nocy. I niedziela wielkanocna bez Wielkiego Piątku nie ma sensu. Prawda. Druga myśl. Nie ma ludzi wolnych od trudności i lęków, choć z pewnością nie zostały nam rozdane porówno. I tutaj. I naszym życiowym zadaniem wcale nie jest zwalczanie ich, tak żeby przestały istnieć, jakby ukrywanie, zamiatanie pod dywan. Tylko cieszenie się życiem mimo wszystko. To jest drugie. I trzecie. Przeniesienie uwagi. Przeniesienie uwagi ze swojej osoby na innych bardzo pomaga. Kiedy przychodzę do świetlicy środowiskowej, żeby pomóc dzieciom w nauce, wszystkie swoje problemy muszę zostawić pod drzwiami. Kiedy wychodzę, zdarza się, że zapominam je zabrać z powrotem. O, jak ładnie. I tak się same gdzieś rozchodzą daleko ode mnie w tym czasie. Jak pięknie pani napisała. To trudne rzeczywiście. To znaczy, jak się już to zrobi, to rzeczywiście tak się dzieje. Ja to też wypraktykowałem. Chociaż trudna jest ta decyzja, no bo nasze problemy są tak bardzo nasze, więc tak bardzo ważne, tak bardzo istotne, że no jakże możemy się ich pozbyć? No przecież to nawet nieładnie, nie elegancko i nie wypada. To jest wręcz niemożliwe i nieetyczne. A jednak jak tak się zrobi, to rzeczywiście działa. One się po prostu rozpierzchają. Bardzo dziękuję za wspaniałą radę i piękny list pani Marto. Teraz będzie trochę więcej światła, coraz więcej. I to będzie Pollini, który gra Bacha w przecudowny zupełnie sposób. No to jest moja ulubiona wersja. Mam chyba z 10 wersji tego cyklu, ale te najbardziej lubię. No to posłuchajmy. po linii Grabacha. To jest preludium i fuga G-moll z pierwszej księgi. Tego cyklu wspaniałego. Przepraszam, jest pół do drugiej w nocy. Wol temperir te klawir, przepraszam najmocniej. No jeszcze powiem tylko tak. Pan Dominik, bo myślał, że jakoś żartuję sobie z niego. Nie, naprawdę uważam, że to jest bardzo piękna nazwa i piękna idea panu przyświeca, że ogród wytchnienia, to cudownie. I proszę posłuchać jeszcze, co pisze. Ogród wytchnienia, wy naprawdę nim jesteście. Wy, my, wszyscy razem. To jest bardzo ważne. Kto pyta, że jednak są wokół nas ludzie, prawda? Bardzo ważne. Pani Aneta, dobry wieczór. No właśnie, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham. Nie mogę pójść spać przed was. Wszystko chciałam robić maturek wielkanocny i nie mogę pójść spać. I też chciałam powiedzieć, że ja. No się... ja też nie mogę pójść spać. No właśnie. To jest trudne. To w jaki sposób jesteśmy w podobnej sytuacji. Tak, ja chciałam powiedzieć na początek, że mimo że bardzo lubię pana Mana, to się ogromnie cieszę, że się właśnie do pana dodzwonię. Bardzo dziękuję. Może zapytamy pana Wojciecha Mana o jakąś wypowiedź na ten temat. Jak on to znajduje, oświadczenie. Właśnie. Aha. Ale tymczasem niezwykle się cieszę. Też chętnie bardzo słucham pana audycji. Dziękuję. I cieszę pani. Się, że one są z tego powodu, że no właśnie, że nas pozwalają na taki moment zatrzymania się w tym naszym naszej pogoni codziennej. I myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby sobie taką chwilę dać na takie zatrzymanie się właśnie i spojrzenie w siebie, że to może nam pomagać w wielu sytuacjach. Bardzo dziękuję. Myślę, że to ważne, żeby czasami do siebie zajrzeć i pooglądać, co u mnie. No i właśnie kiedy przez pana również, ale też i przez państwa się zatrzymałam. Tak, przez państwa, którzy... Dlaczego ja spijać się w te miody? To jest, rozłóżmy odpowiedzialność. Dobrze, to rozkładamy. Bo też inspirujące były te głosy, które... Prawda, oczywiście. Tak, tutaj usłyszałam i tą panią, która tak pięknie mówiła o swojej wierze, która... ją można powiedzieć napełnia życiem też, prawda? Tak, i pomaga prawda. Jej znosić trudy. I o drugiej pani, która dzieli się, daje od siebie innym i to z kolei jest jednym pewnie z jej sensów. Pomyślałam sobie, że mimo, że jestem osobą niewierzącą, to jakoś mam blisko mi do tamtej pani i do tej pani, która się dzieli. Aha. Ponieważ takim moim motorem, napędem i pomocą w podnoszeniu się, kiedy trudno i w ogóle chyba takim sensem moim życiowym jest miłość. I to tak rozumiana szeroko, bo oczywiście do moich najbliższych ludzi mnie otaczają i na szczęście też mogę od nich czerpać to uczucie. Ale ja myślę, że przede wszystkim to jest ważne, żeby dawać to uczucie. I to nie tylko koniecznie najbliższym, bo ja myślę, że takie lubienie ludzi też jest ważne i można tą miłość okazywać na różne sposoby. I to też, i można powiedzieć, że to nawet jest trochę egoistyczne, ponieważ zawsze jak dajemy, to dostajemy coś w zamian. Nigdy to nie jest tak, że dajemy, że to jest tylko jednostronna relacja. Zawsze jest coś w zamian. Choćby takie zadowolenie, że można coś dać. Przecież kiedy się daje, to znaczy, że można je skąd zaczerpnąć, prawda? Prawda. Czyli jesteśmy bogaci w coś, co możemy dać. Prawda. Cokolwiek by to było. Nawet uśmiech, prawda. Czy przyjazny gest, czy czas, którym możemy dać drugiej osobie. Prawda. Myślę, że dzisiejszy czas to w ogóle jest niebagatelne, żeby komuś móc dać czas. Wtedy za wszystko możemy zapłacić kartą Mastercard. Co my tak się zgadzamy ze sobą, pani Aneto, dzisiaj jakieś, ja nie wiem, podejrzane. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Ja również dziękuję i też miłości życzę na te święta. A, dziękuję, piękne życzenia. I państwu, i panu. Dziękuję wzajemnie, piękne życzenia, najpiękniejsze. Bardzo. Jak to jest, że właśnie, popatrzcie państwo, że można się zgadzać i jest w porządku, i jest ciekawie, prawda? I ten świat się jakoś otwiera. To nie jest tak, że w mediach to musi być tak, że ktoś jest z prawicy, z lewicy, drugi z lewicy i się kłócą i właśnie, no dobrze, no i co? To też czasami ma sens, ale czasami często nie ma. I chcę jeszcze powiedzieć jedno. Nasz polski, pani mówiła o tym, że to jest takie ważne, żeby się zatrzymać. Się. I to jest takie piękne słowo i to jest taki piękny język ten nasz, że ma to jedno słowo na oznaczenie dwóch rzeczy, to dwóch rzeczy, dwóch zjawisk, no dwóch światów, które właściwie są na zakładkę. To znaczy się, to znaczy, że ja, się, strona zwrotna, ale też się, to znaczy, że my, prawda? Siebie. To tak samo. Siebie i siebie wokół. No właściwie to, oczywiście jest różnica, wiadomo, że jest, ale to jest na zakładkę. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i myślę, że to jest cudownie, że my możemy się zatrzymać w bardzo dobrym towarzystwie naszym wspólnym. Podstawowa i fundamentalna sprawa. No dobrze, co tam teraz będziemy, co to będzie teraz pięknego? Ach, właśnie, teraz będzie bardzo piękne. Teraz będzie Coltrane, żeby było więcej światła, coraz więcej. No bo jednak ten trud istnienia, o którym mówimy, który jest bardzo, bywa bardzo bolesny i to bywa bardzo trudne, ale jednak no on jest po coś, on jest jakąś ceną czegoś, rozwoju, jak pisze i mówi Kazimierz Dąbrowski. A to będzie Coltrane, który też właśnie, no zresztą posłuchajcie państwo, to jest Love Supreme, akurat była mowa o miłości, czyli na ogólne życzenie publiczności Coltrane. Jestem w kłopocie, bo powinienem ćwiczyć czytanie tego, co zaraz przeczytam, a odpłynąłem słuchając Coltrane'a i nie wiem, czy przeczytam tak pięknie, jak na to zasługuje ten tekst. To jest fragment książki Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, który no, też jest znakomitym, był wybitnym psychiatrą, psychoterapeutą, pisarzem, więźniem obozów koncentracyjnych. Pani Justyna przypomina ten fragment. Proszę posłuchać, to jest przejmujące. Eskortujący nas strażnicy cały czas pokrzykiwali i popędzali nas kolbami swoich karabinów. Przed oczami jednak wciąż widziałem twarz mojej żony, której obraz był w mojej wyobraźni boleśnie wyraźny. Słyszałem, jak mi opowiada. Widziałem jej uśmiech, jej szczere, dodające otuchy spojrzenie. Wyimaginowane czy nie, w moich oczach to spojrzenie miało wówczas w sobie więcej blasku niż promienie wschodzącego słońca. Nagle poraziła mnie myśl. Po raz pierwszy w życiu objawiła mi się prawda, po tylekroć wplatana w pieśni przez poetów, ogłaszana najwyższą mądrością przez filozofów, a mianowicie, że miłość jest najwyższym darem i najszlachetniejszym celem, do jakiego może dążyć człowiek. Pojąłem wówczas sens największej tajemnicy, której rąbka uchylają przed nami dzieła największych poetów, myślicieli, duchownych. Droga do zbawienia człowieka wiedzie przez miłość i sama jest miłością. Zrozumiałem, że nawet ktoś, komu wszystko na tym świecie zabrano, wciąż może zaznać prawdziwego szczęścia, choćby nawet przez krótką chwilę, za sprawą kontemplacji tego, co ukochał. W sytuacji całkowitej samotności, gdy nie sposób wyrazić samego siebie przez pozytywne działanie, gdy jedynym i największym osiągnięciem jest godne i szlachetne znoszenie własnego cierpienia, nawet w takiej sytuacji można doświadczyć spełnienia, kontemplując z uczuciem noszony w sercu obraz najdroższej osoby. Po raz pierwszy byłem w stanie w pełni pojąć znaczenie zdania. Aniołowie zatracają się w nieustannej kontemplacji nieskończonej chwały. Nagle idący przede mną człowiek potknął się. Natychmiast pojawił się strażnik i na nieszczęśników posypały się uderzenia bata. Wydarzenie to wyrwało mnie na kilka minut z moich marzeń na jawie. Wkrótce jednak moja dusza odnalazła drogę powrotną do innego świata, zostawiając za sobą tragiczną egzystencję więźnia. Ja zaś podjąłem przerwaną rozmowę z moją ukochaną. W pewnej chwili przyszło mi to coś do głowy. Przecież nawet nie wiedziałem, czy ona nadal żyje. Wiedziałem jednak coś innego. Coś, w co do tej pory głęboko wierzę. Miłość nie ogranicza się do fizycznej powłoki ukochanej osoby. Prawdziwą głębię odnajduje się dopiero wnikając w jej duchowe jestestwo, jej wewnętrzne ja. Wówczas to, czy osoba ta jest przy nas obecna, czy nie, czy żyje, czy jest martwa, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Wiktor Frankl. Thank you.

Spotkaliśmy się dzisiaj z Kazimierzem Dąbrowskim, z Czesławem Miłoszem, z Gabrielem Garcia Marquezem, z Wiktorem Frenklem, z Natalią Grzeszczyk, która była wydawcą programu, z panią Haliną Leszczyńską, która była realizatorką. Spotkaliśmy się z tymi wspaniałymi artystami, którzy śpiewali, grali, skomponowali tę muzykę. Spotkaliśmy się z tymi z państwem, którzy dzwonili, z państwa, którzy dzwonili, pisali piękne listy i spotykamy się z nim, z państwem nadal, jesteśmy razem. Spotkaliśmy się też z tymi, którzy nie zadzwonili i nie napisali, ale z nami milczeli, myśleli, przeżywali i których wsparcie czuliśmy i czujemy. Czyli spotkaliśmy się w kręgu. I jeszcze z jedną osobą chciałbym się pożegnać i podziękować jej bardzo. Mianowicie to jest Wisława Szymborska. I to jest, będzie zagadka, bo przeczytam państwu pewien wiersz, właściwie fragment tylko. I powiedzcie, o czym to jest mowa. Nie zna się na żartach, na gwiazdach, na mostach, na tkactwie, na górnictwie, na uprawie roli, na budowie okrętów i pieczeniu ciasta. W nasze rozmowy o planach na jutro wtrąca swoje ostatnie słowo, nie na temat. Nie mówię, jaki to jest tytuł, bo by się okazało. To jest początek. Kto to? No ale teraz będzie końcóweczka. Kto twierdzi, że jest wszechmocna, sam jest żywym dowodem, że wszechmocna nie jest. Nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Na próżno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pięknych świąt, takich prawdziwych serca życzę. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia.